برگ سبز، برنامه شماره 207. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. خرابات عشق مست الست آمدیم، ماز خرابات عشق مست الست آمدیم. نام خرد چون بریم چون همه مست آمدیم. خرابات عشق مست الست آمدی، نام خرد چون بری چون همه مست آمدی. دوست 40 بامداد در گل ما داشته، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدی. پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، پیش ز ما جان ما خود شراب الست. ما همه زان یک شراب باده پرست آمدیم. هر نفسی شور عشق در دو جهان افکنی، آتش سودای خیش در دل و جان افکنی. جان و دل خسته را از غم هجران خیش گه به خروش آوری، گه به فغان افکنی. Thank you. همه دیر مغان نیست، در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرق جایی گروه، خرق جایی گروه باده با دفتر جایی. گشته هر گوشه چشم از غم دل دریا، thank you. من معشوق پرست سخن غیر مگو با من معشوق پرست کز وی و جام میم نیست کز وی و جام میم نیست به کس پروایی Oh,